یک شاخه گل، برنامه شماره 81. بردم به حسرت از سر کوی تو رخت خیش، بردم به حسرت از سر کوی تو رخت خیش. دیدی که خود چگونه زدم پا به بخت خیش، ننموده روی رفتی و من بی تو زنده‌ام. حیران به بخت سست تو و جان سخت خیش. دو بیتی که آمیخته به آهنگی در مایه دشتی شنیدید از شاعری است معاصر که لحنی گرم و شیرین دارد و با وجود مضامین بدی که در شعرش میتوان یافت، هرگز از پیروی سبک متقدمین بزرگ ایران منحرف نگردید. نامش علی صدارت و تخلصش نسیم است. علی صدارت متخلص به نسیم، کارش قضاوت است و سر و کارش با منطق و دلیل، ولی به هنگامی فراغت تابع احساسات می گردد و سرگرم گل و پرورش گل و ایجاد گلهاییست که هرگز نمیرد. از آن جمله این غزل که در اقتفای حافظ سروده. بردم به حسرت از سر کوی تو رخت خیش، دیدی که خود چگونه زدم پا به بخت خیش. ننمود روی رفتی و من بی تو زنده ام، حیران ز عهد سست تو و جان سخت خیش. ای ملک حسن از آن تو در بوستان خرام، بستان ز دست نرگس و گل تاج و تخت خیش. گویی به غنچه تهمت خرم دلی زدند، کفکند پرده از جگر لخت لخت خیش. برکند دل ز جان و امید از جهان نسیم، برکند دل ز جان و امید از جهان نسیم. از ورطه هوا و هوس برد رخت خیش. Thank you. نگاهی بر من فدای چشمانت شود این دو چشمم الهی دلت شاد و لبت خندان باد. این بود شاخ گل شماره 81 که با صدای خانم مرضیه تنظیم یافته، آهنگ از آقای تجویدی، شعر از آقای معینی کرمانشاهی.